بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Naam. Kitabu chetu al-mulakhas fi sharhi kitabu tawhid. Tuko katika babu ma jaa fi ruqa wa tamaim. Tuli soma hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sasa tuelekea baadhi ya maneno ambayo yaliyofungamanishwa na hadithi hiyo, hasa sharh. Asema at-tamaimu jam'un at-tamaimu shay'un, hirizi ni kitu, yu'allaqu anaufungwa 'ala al-auladi, watoto ni kitu ambacho watoto hufungwa, minal aini, kutokamana kwa hifadhi watoto na hasad. Lakini idha kana almuallaqu, kiwa kile kilichovaliwa kile, minal qurani, inatokamana na qurani tukufu, farakhasa fihi ba'du salaf, wameruhusu baadhi ya wema waliotangulia, wa baadhum lam yurakhish, na baadhi yao hawakuruhusu kwamba itumiwe. Kwa hiyo hapa utaona kwamba sheria shekhe ya kuwa kile kitu kinachovaliwa kikiwa aina yoyote, lakini kiawa lengo ni kwamba ni kujihifadhi na hasad, basi itakuwa ni shirki. Isipokuwa wamehtalifiana, je, kile kilichofungwa kikiwa asili yake ni Qurani? Hapa salaf rahimahullah wamehtalifiana, wengine wameruhusu akasema yafaa mtu kuandika Qur'ani na akamvisha nani mtoto wake, na baadhi asema la, haifai. Wayaj'aluhu min al-manhi an, na anaijalia katika mambo yaliokatazwa. Hii kauli ya pili, minhum, miongoni mwao wale waliokataa kabisa ya kwamba haifai, sawa iwe katika Qur'ani au kitu kingine chochote kile, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na sahaba tukufu radiyallahu anhu, asema kwamba la, haifai. Waruqa, na zunguo. Hiya allati, ndiyo ambayo kwamba tusamma, inaitwa leo al-azaim, inaitwa azaim. Na hiyo azaim ni aya za Qur'ani zaandikwa kuandikiwa wagonjwa au inaandikwa alafu yaoshwa na maji, waneshwa wagonjwa, yaandikwa kwenye sahani zile aya na mfano wake, alafu yaoshwa yale maji, inafutwa na maandishi ile, na ananweshwa nani? Mgonjwa. Ndio ita rugha azaim, ambayo sasa wengine utaona kwamba wafasiri kwamba ni kaure ile inayovaliwa. طيب وخص منه الدليل نا وكيهوسيشا وتكمنا الدليل ما خلا من الشرك وكيهوسيشا بعد هي دليل كوانبا نلازم كيلي كتكتشواليوا كيوي خلا من الشرك كيمي يبوكارنا نين نشرك كيمي يبوكارنا الشرك هين الشرك أين الشرك؟ فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي أمروسو من العين وتكمن حسد والحمى نا هشيك ونهوما واتوا زنغوه أنا بسيما. طيب والتوالة tiwala ni shay'un yasna'unahu, ni kitu wanachofanya watu, yaz'umuna wadai annahu, kwamba kitu hicho yuhabbibu almar'ata ila zawjiha, inamfanya mwanamke apendwe na mumewe, warajula ila almar'ati, na mume ampende mkewe, yani ni matendo fulani ambayo ya kiuganga, na ni shirki hiyo. Tiwala ni shirki, haifai. Taib yualliku ala al-aulad, yualliku ala al-aulad, asema ay bi anaqi subiyan, kwenye shingo ya watoto. Anaqi jamu unuqin, subiyan jamu sabiyin, subiyan bi'ana aulad. Min al-ayn ay li daf'i al-isaba, kwa kuzuia kupatikanwa bil-ayn na hasad, achini kinga hiyo, li daf'i kukinga al-isaba bil-ayn, kutopatikana na nini? Na hasad. Al-azaim jamu azima, moja ni azima, qila hiya min hiya ayatun min al-Qur'an, ni aya za Qur'an. Kwa hivyo ni hirizi tukrau ala dhawil ahat, inayosomewa wale watu ambao kwamba wanao maradhi ya kudumu, maradhi ya kudumu, maradhi ambayo kwamba mfano wa kilema, bayo si rahisi kuondoka. Dua au taqra'u au sami'a fi ma'in, kwenye maji, wa yusahu al-maridhu, anoshwa yale maji mgonjwa, au tuktabu fi sahani, na uandikwa kwenye sahani, wa nahwihi na mfano wake, wa tumha al-kitabu, tunafutwa yale maandishi bima'in, kwa maji, wa nahwihi na mfano wake, wa yusahu al-maridhu, na akanoshwa ule mgonjwa, ndiyo azima. Wa khassa minhu, akaihusisha aya akhraja, akaitoa min umumi, kwa jumla hii, kwamba hii yafa, hii yafa, lakini zile zilizotangulia kwamba haifai. Dalil wa qawlu sallallahu alayhi wasallam, dalil asemana lake la ruqyata, hakuna zunguo, illa min aini, illa kutokamana hasad au huma au kuumwa, sangina sema ni homa, sangina sema kuumwa, na pangine mnyama. Kama sabaka fi babi man hakaka tawhid, kama ilwa changulia katika mlango ayule alie alitakasia Mwenyezi Mungu upweke wake na tauhid. Khallasahu wa safaa, hakika maana khallasahu wa safaa. Kirudi nyuma utaiona ma khala min ash-shirk, ni ile ilo aepukana na shirki. Aya al-isti'anatu bi ghayrillah, kutaka msaada kwa asiye kuwa Allah. Bi an kanat bi asma'illah, kwa kuwa kwa majina ya Allah. Wa sifatihi, na sifa zake. Wa ayati, na aya za Qur'ani. Wal ma'thuru 'ala an-nabi, na dua zilizopokewa kutoka kwa mtume. Al ma'thur ba'an al marwi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kilichopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. طيب وحاصل ما ذكره المصنف وجمله يا يلي الوحتاج يا متونجاج رحمه الله ومungu ابراهيم في حكم هذه الاشياء ketika hukumu hivi vitu vilotangulia almadhkurati lotajwa ma yali hivi takavufatia ma yali takavufatia moja anna ruqyata hakika zunguo tanqasimu ila qismain, inagawanyika sehemu mbili. Zunguo inagawanyika mara mbili. Qismun mashru'u, sehemu moja ya zunguo ni katika sharia yafaa, yafaa. Wa qismun mamnu'un, na sehemu ya pili imekataliwa, imekatazwa na sharia, haifai. Funzo la pili ambalo tupata hapo katika anna tamaima tanqasimu ila qismain, vile vile hirizi zile zinazovaliwa inagawanyika sehemu mbili. Qismun mamnu'un bil ijma', kuna sehemu imekatazwa kwa ittifaqi ya ulama wa Kiislamu. Ijma' wa huwa dalilu thalith min adillati ashara alkitab wa sunna wal ijma'. Naam, ijma'. Wa huwa, na hiyo ilokatazwa kwa ijma', ma kana yashtamilu, ni ile ilokusanya ala shirki, shirki zunguo lilokusanya shirki au matamshi ya shirki, ni shirki haifai. Wa qismun mukhtalafun fihi, na sehemu ya pili ulama wametofautiana. Hirizi hiyo inavaliwa, sehemu ya pili ulama wameikhtalafiana. Wa huwa makana min alquran, ni hirizi iliyotengenezwa kutokana na Qurani, ni maandishi ya Qurani. Qila kumesema innahu jaiz yafaa, wa qila kumesema innahu mamnu haifai. Was sahihu qawl yenye nguvu, was sahihu qawl yenye nguvu, annahu mamnuun, kuwa imekatazwa haifai. Kwa nini? Saddan lidhari'a, kwa ajili ya kuzuia janga kabla hajatokea. Saddu dhari'ati ni kuzuia janga kabla ya kutokea, kwa sababu leo nitaambiwa kwamba ni yafaa moja kwa moja. Sasa kuna mmoja ataongezea mambo yake, ya baada ya kwamba sasa yafaa itakuwa ni haram. Wasiyanatan lilquran, na kwa sababu kuhifadhi nini, na kuchunga Qur'an, sio Qur'ani ichezewe, sio Qur'ani ichezewe. Watu wengine hawaheshimu Qur'an, wanaitezea, hasa watu ambao wapenda kufanya mambo haya yanayofanana fanana na uchawi na nini. Atiwala mamnua, tiwala ni haram, imekatazwa katika sharia. Min ghairi khilafi, basi na ulama kukhtalifiana moja kwa moja. Liannaha nau'u min as-sihr, kwa sababu sampuli moja katika uchawi. Watiwala ni sampuli fulani ya uchawi, na hili ni jambo ambalo liko, jambo ambalo kwamba liko sana hasa Waislam yuko sana, si kwa nini, baina ya waume na wanawake afanyiana hivi, afanyiana kitu kama kile ambacho hakifai katika sharia. Wa ana Abdullah ibn Ukaym marfu'a, hadithi mpokewa na Abdullah ibn Ukaym akinyanyua hadithi hiyo kwa mtume, marfu'an, akinyanyua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, rafa bana amenyanyua. Sasa unapoigemezia ile hadithi mtume umenyanyua mpaka kwenye mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume nafsi yake. Man taallaka shay'an, mtu yote atakayejifunga kitu aina yote, ukila ilaihi, atategemezewa kile kitu. Mtu yote atakayejifunga kitu, sawa iwe ni uzi, ni hirizi, ni jani la mti, kipande cha mti, basi utagemezewa kule kule. Sasa kile kitu kima kitakudhuru au kitakunufaisha sharia, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakuelekeza kwingine ambapo si kwake. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi mpokewa na Ahmad na Tirmidhi. Kwa hivyo haifai vitu kama hivyo kuvaliwa, ingawaje kwa wakati wa sasa imeshtadi kabisa kuvaliwa vitu kama hivi. Kaura zile zinatengenezwa siku hizi, watu wanavaa mkononi, wengine wanatengeneza kama ni nembo ya nchi yao au bendera ya nchi yao, kitu kama hicho watumia kwa njia nyingi sana. Taib Abdullah ibn Ukaym wa yukanna aba ma'bad al-Juhani, jina lake kunia ni jina linaloanza kwa baba au mama, abu fulani ummi fulani, kunia, sio tutasema kwamba ni jina la rika. Yani wale watu ambao umri moja wapeana majina, la, hii ni kunia. Hii kunia ni la, sio ile ni laqab, ile ni laqab. Kunia ni kitu kingine, yani mtu kujiita babake fulani au mamake fulani, basi na ni sharaf kwa Waarabu. Mtu kuitwa babake fulani nasikia raha sana. Wewe Mwarabu yote ukitaka kumwaha mwambie Abu Abdullah. Oho, Abdullah wote waja Mwenyezi Mungu. Asa tafurahi kweli kweli. Tayib Al-Kufi adraka zamana an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuta aliwahi kuwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu bwana. Wala yu'rafu annahu sami'a min, wala haijulikani kwamba amesikia kutoka kwa Mtume chochote. Walikuwa wakati mmoja yeye alimdiriki Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini haikupokewa kwa hata siku moja kwa amesikia nini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam chochote. Kale watu walivyokuwa wanaifuatilia mambo. Marfu'an ila an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, man ta'allaqa shay'an iltafata, mwenye kugeuka, iltafata qalbuhu, mtu yote ambaye kwamba moyo wake imegeuka, anillahi kutokana na Mwenyezi Mungu, ila shay'in, kageukia kitu, ya'taqidu ana yu'amini annahu, kwamba yanfa'uhu, inamfaa kile kitu, kinamfaa, au yadfa'u anhu, au kitam kinga na kumuondolea matatizo, ni haramu kitu kama kile. Na kalimatu yaatakid kulipitia ina maana mbili, usisahau ukila ilihi ayo wakalahu Allahu ila dhalika shay, Mwenyezi Mungu atamegemeza katika kile kitu, alladhi ambayo kwamba taallaqahu, amefungamana nayo, min dunihi, kinyume cha Mwenyezi Mungu, wa khadhalahu, na Mwenyezi Mungu hatomnusuru, Allah subhanahu wa ta'ala hatomnusuru mtu kama yule katika hali kama zile. Khadhalahu hakumnusuru, si tuambia amemtoa nusrani, tuambiwa hivyo na mashaikh wetu. Naam, almaana alijmali lilhadith ni kuwa, asema maana alijmali lilhadith kwa jumla, hadha hadithun wajiz, hadithi ni fupi, wajiz yani hadithi fupi, wajiz maana kasir, hadithun kasir. Wajizu lafzi, tamko lake ni fupi, عظيم الفائدة فهداك نكوبة عظيم بمعنى كبير كبير الفائدة كبير الفائدة يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشى دانه حديث متوم صلى الله عليه وسلم يقول أن من التفت يوتي أن يزنقك بقلبه كمواك أو فعله أو كما تندوك أو بهما أو كويوت ميري جميعا فموجة إلى شيء كيتو يرجو يترجى منه katika hiyo kitu hicho annafa upata manufaa au daf'a dhurrin au kuzuia madhar wakalahu Allah ila dhalik nizimu subhanahu wa ta'ala atam elekezea na atamtegemezea kitu kile الذي تعلقه أنباء وعميج فنغمانشانا فمن تعلق بالله من يكون فنغانشانا الله كفاه من يزمونه أتمتوشلز كفاه من يزمونه أتمتوشلز سبحانه وتعالى ويسر له أتم سهلشية يسر معنا سهل سهل له أتم سهلشية من يزمونه سبحانه وتعالى كل عسير كلا زيته عصير بمعنى ثقيل كلا زيت من يزمه سبحانه وتعالى أتم سهل الشيخ وقوى أنا امتقمي الله سبحانه وتعالى ومن تعلق بغيره يؤتي أتكيف غمانشا أسيقوى من يزمه وكله الله إلى ذلك الغير يزمه تمتقمي كيوم بكيري أبا تسمي يزمه وخذله na atamtweza Mwenyezi Mungu wala hatomnusuru Allah atamtweza wala hatomsaidia wala hatomnusuru munasabatu alhadith lilbab hi hadithi nini mafungamano yake na mlango huu mlango ambao tumepitia sisi kabla ya kidogo babu majaa fi ruqa wattamaim tayib أسمع أن فيه النهي والتحذير كنا كتكي حديثي مكتاز نكتهذرش من التعلق نكفنغ مانا على غير الله أسيقوا من زمونغ في جلب المنافع كتك كبات منفا ودفع المضار na katika kuzuia madhara sasa itakuwa mtu kama yule amekatazwa tendo kama lile na ametahadharishwa ma yustafadu min alhadith hi hadith yatufunza kitu gani annahyu anit taalluqi bighayri llah tumekatazwa kufungamana na asiyekuwa nani Mwenyezi Mungu kwa ndiye ya kunufaika au kudhurika. Hilo ni funzo la kwanza. Ujubu taalluq billah. Ni wajibu fungamane na Allah fi jamii al-umur katika mambo yako yote. Uwe na mafungamano na nani? Allah wa tartabitu bihi. Moyo wako fungamane na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote. فنزل تات بيان مضرة الشرك كوكي ووازي مضرة الشرك وسوء عاقبته نمشو بايا وشرك عاقبة شيء معنى آخره مشو كلا كتو يتوانين عاقبة وعاقبة هي كسيجينوات عاقبة يعني آخر شيء آخر شيء طيب أربعة فنزل إن أن الجزاء من جنس العمل حقيقة ما ليبو يوانا نا جنس يا متندو جنس يا متندو لتندا malipo yake itawana na matendo yako. Funzo la tano, khamisan, anna natijata al-amali, hakika matokeo ya matendo tarjiu inarudi ila al-amili, kwa huyu mwenye kutenda, khairan kwa njia khairi au sharran au kwa njia ya shar, natija ni matokeo. Kaulu hadhi natijatu al-imtihan, matokeo ya imtihan. Kwa hivyo malipo yako yatokamana na jinsi ya matendo yako. Ukifanya ubaya utalipa ubaya, ukifanya vizuri utalipa vizuri. Tayyib. وروى إمام أحمد عن رفيع حديث بكيوانا إمام أحمد أكي بكيا كتوكمانا نهو الصحابة رفيع بن ثابت رضي الله عنه قال أنسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيما يا رفيع ايوه رفيع لعل الحياة هوين maisha satatulu bika, yani laalla huenda alhayata maisha tatulu bika, ukawa ni mwenye kuishi muda mrefu, huenda ukaishi muda mrefu. Laalla satatulu bika alhayatu, maana yake ni huenda Mwenyezi Mungu akakupa umri mrefu. فأخبر الناس كيوا مو amekupa umri mrefu na inshallah utashuhudia basi wapashe habari watu anna man aqada lahyatahu yule mtu ambaye kwamba anayesonga yani kuzifata ni kama kutengeneza utambi wa nini wa ya kitu cha kupikia kipi cha utambi stove namna yake vile. Sasa watu wanazisuka hivyo, wanazikunja kunja hivyo, zinakuwa mfano uzi iliyo songwa au mfano. Utaona watu ambao kwamba watafanya ndevu zao hivi au takallad watran au taona kwamba wamevaa atuseme watar kusema nini juzi, yani mkiwa farasi si kuna manywele marefu baweza mfano wa kitu waweza kuishonea na ile ndio inaitwa watar. Na katika hayawani yapatikana hapa kwenye igu mshipa huu huu hapa yatolewa, halafu mtu anavaa au anafanyia mambo yake, itwa wata. Hakada lahyata wa kai songa ndevu zake au takalladu witra au akavaa ile singa au istanja birajiin au akatamba kwa choo dabatan ya hayawan au azmin au mfupa fa inna muhammadan bari'un minhu, kujua kwa Muhammad yuko mbali na mtu kama huyo. Ni haifai mtu kutamba kwa choo cha hayawani, haifai au mfupa mekula nyama mfupa unatumia kwa kujisafishia makosa, vitu kama hivi kutumia, kwa sababu yale mfupa ni chakula cha nani? Chakula cha jini ndugu zetu. Sasa wewe watezea chakula cha watu kwa haribu, kwa ni haramu, haifai kitu kama kile. Taim Rufai bin Thabit bin Sakan bin Adi bin Harith bin Ma bin Bani Malik na kabila hilo Bani Najjar, Najjar hawa ni wajomba za mtume, wajomba zake. Al-Ansari waliya alishika utawala wa barqa taba, hala inayitu barqa kawaya nan nipisi wa tarabulisa, tarabulis fiya kawa faftataha Afrikiya. Rufai huyo, intabih, huyo alikumbua Afrika sanata 47 wa tufya bi barqata sanata 56 kufa barqa. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه يلي وانا يفني في الحروب كتك فيتا من فتلها كتك كوزي تحتاجي فيلي كما اوزي فيلي ساكين واتو وانا تنجنزا اوزي سيو ساسا وانا زيكونجا زيلي اوزي اوزي وكوبا كدو وكسونيا ساها جمانا وفني هيفيو watukwa zile nyele kwa namna maalum kama anavyofanya marasta hao. Utaona mtu hivi tu kwa hivi tu siwafanya nini, mara utaona nyele zimeshikamana zimekuwa ndefu. Mifatla wa aqdiha, na kufunga takabura kwa kiburi. Wa qila maanahu mualajatu shari, ai ni kutengeneza nyele, kutengeneza nyele. Liyata akada, ili ipate kuwa nyele ngumu. Wayatajaada, na iwe imekuwa nyele za koto. Ala wajhi taannuth, kwa njia kufana na wanawake. Watanaum, na kwa njia kuonesha kwamba wewe umeneemeka, ni mtu na maisha mazuri sana. Safahamu, kukaza kabisa nyele na kufanya nyele ziwe ngumu. Asisi zetu kimaumbile ni ngumu, sasa uzidishe tena ugumu, wana sasa kwa matatizo. Taib asema wakila kumesemu vile vile almuradu aqduha fi salati, ai kuzuia katika sala. Kafuha waswali watu kuwa wafunga au waizuia wakati unapokuwa wataka kusujudu. Hiyo yote hayo yamesemwa na nini? Maana sawa. Taqallada witran, ja'alahu qiladatan, akada akatukua ile singa akafanya kama ni mkufu. Fi unuqihi, katika shingo lake. Au unuqi dabati, au akaweka katika shingo la mnyama wake. Mina ajili wikaya, kwa sababu ya kinga. Wikaya ajili bimana sababu. Mina laaini kutukamana hasad, kutukamana hasad. Kalimatu wikaya asluha waka yaki, waka yaki wikayatan, waka ame kinga yaki, wakinga wikayatan kinga. Na warabu wanatumia mfano waswahili pia atumia alwiqayatu khairun min alilaj, kinga ni bora kuliko kutibu. Kinga ni kinga nzuri sana. Na kinga ni kitu kizuri sana kiwa utaelewa namna kujikinga. Istanja ay azala najwa, akaondolea kinyesi. Wa huwa aladhara, chafu ni kinyesho. Anil makhraj, kutokana na pale panapotoka kile kitu. Njia hiyo birajii dabatin arrajii arrawth, ni choo cha hayawan. Yusamma rajia, inaitwa rajia kwa nini? Lianna rajaa an halatihi alula, imerudi kutokana hali yake ya kwanza. Baada an kana alafan, baada ya kuwa ni chakula. Alaf ni yale manyasi wanaokula hayawan. Alaf hayawan bimaana ni manyasi na vile vyakula vya hayawan. Bari'u minhu, hadha wa'idun shadid, hii ni makemeo makali. Wa'idi ni makemeo. Bari'un min, fa inna muhammadan bari'u minhu, mtu anayefanya kazi hiyo Muhammad yuko mbali naye. Muhammad yuko mbali naye. هذا وعيد شديد لما كما قال في حق من فعل ذلك وحق يلي أتكيفني هيفيو. معنى الإجمال الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن تباشى خبار صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي صحابه يو سيطول عمره مغتبنين عمر مريف نانه يو رفيع لعل الحياة ستطول بك وين لا أكبر عمري مريف حتى يدرك أناسا بك أكتان نوات يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم ونكون كنيوم نوغف وبنمتوم صلى الله عليه وسلم بك أكتان نوات وبكوا به صحابه ونخالف وغف ومتوم في اللحى كتك نديو الذي أمبكوانبا هو توفيرها كوزياتيريها كوانيغي وكرامها نكوزي تكوزا وكيبلك إلى العبث بها كويتشيزيا إذا على وجه كوانجيا يتشبهون فيه وأنا جفرنشا كتكنجيهيو بالأعاج من وسوق وراب أو بأهل الترف أو كجفانسنا واتو ولو نعميك ولو نعميش وأنا الله سبحانه وتعالى الطرف هو رغد العيش رغد العيش ماشا مبانا غبيزة ويبوني وكوين وكوا وكفانانا واتو كما هاو والميوع نواتو ونكوجي لجيزة لجيزة كما ونواتو huenda asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kawakuta watu kama hao ambao wanakhalifu uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndevu zao, na inatakana mtu aitukuze na yachilie kwa nyingi, wanaipeleka katika mchezo, wanaichezea ndevu hizo kwa njia ambayo wafanao wajifananisha katika njia hiyo na watu wasokuwa Arabu au watu ambao walonemeshwa walovuka mipaka. Taraf ni neema, mtu alinemeshwa akavuka mipaka. Innahum kanu qabla dhalika mutarafin, ilikuwa kabla ya hapo ni watu walonemeshwa wakatokomea katika mabaya na maasiya. والميوعنا واتو أبا ونوجي لجيزة لجيزة مثل المخنث ولو نوم ونجي فرنشنا ونواه ميوعني وماجي ماجي. لذلك نقول من بين دعاة من يميع دعوة ونواتو ونيانغوش دعوة ناكوي ضعفشا قولجيبوة أو يخلون بعقيدة التوحيد أو كاوا ونيبونغوزا إيماني يكون بكشا من يزمونغو باستعمال الوسائل الشركية وكتمية نينزو زكي شرك وسائل نينزو بمعنى طرق وسيلة طريق وسائل طرق الشركية جيازك الشرك. فيلبسون القلائد ونفا تشيني أو يلبسونها ونوفالش وات ونوفالش دوابهم ونموا يستدفعون بها المحذورة ونوكين قوالي ونيما كتكمانا مبايا vitu vibaya ambavyo si nzuri, mambo yalokatazwa. Au yartakibuna au wafanya manaha an kile alichokataza nabiyuhum tumewao sallallahu alaihi wasallam min alistijmari, katika kutamba birauthi dawabi kwa chocha hayawani wal idhami na mifupa. Fausa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam tume akausia sahibahu rafiki yake huyu an yuballigha al-umma, awafikishie watu. Ballagha bimaana awsala, ntabih, ballagha wa awsala bimaana tabligh, manaash yani yuwassilun, yuwassilun shafama an yuballigha afikisha al-ummata ummat Muhammad anna nabiyaha kwa mamtumi wake yatabarau yuwajitenga mimman yafalu shay'an min dhalik, mtu yote atakayefanya kitu katika hayo mtume amejitenga na watu kama hao. Watu kama hao, basi ikiwa ni haya tu, kuna na shirki zaidi ya hii yafanywa na wanadamu, takuwa vipi mtume atakuwa pamoja na wao kivipi, na atawaombea mtume kivipi? Afikishe huyu sahaba wa watu kwamba haya mambo ni haramu na itakana ni shirki, na akafikisha. Munasabatu alhadithi libab, mafungamano ya hadithi na mlango huu ni nini? Anna fihi nahya, pana makatazo katika hadithi hii, pana makatazo katika hadithi hii ya mtume an taqlidi al-autari, kuvaa hizo singa shingoni, lidaf'i al-mahdhurati, kwa kuzuia mambo mabaya, wa annahu shirkun, na kwamba ni shirki, li'annahu la yaqdiru, kwa kuwa yeye hawezi, ala dhaliki hiyo illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hivyo vitu vinavyovaliwa haviwezi kufanya hivyo isipokuwa Mwenyezi Mungu ndo anazuia madhara subhanahu wa ta'ala. Lakini kutukua kitu tu ukawa na itikadi kwamba kitu hiki kitanifaa, kitaniondolea dhiki, kitaniondolea mabaya, au kaipa uwezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari usimshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث حديثه إن تفوزني إن تفوزني عالم من عالم النبوة يعني علامة كتك علامة زأتومة فبتوابك كتك الحديث علي جواجي أمتوم صلى الله عليه وسلم waambia wale sahaba kwamba utakuwa na umri mfupi, na maana mimi nitaondoka kabla yako. Ukiona watu hali zao ni hizo, jitenge nao, mwambie Muhammad hayuko pamoja nao. Alijuaje? Ni wahi. Hiyo nini? Ni wahi. Fa inna Rufai'an, huyu bwana Rufai', talat hayatuhu, aliishi muda mrefu, ila sanati 56 mpaka mwaka wa 56 hijiria. Funzo la pili, ujubu ikhbari nnas, ni wajibu kuwapasha habari watu, bima umiru bihi, yale waloamrishwa ni wajibu, madamu wewe wajua kwamba kuna mambo fulani yaloamrishwa katika sharia, na ni lazima uamrishe wale ambao kwamba wao waingia katika mkumbo ule. Ni lazima nawe fanya nini? Ukumbushe, upe habari ya kile walioamrishwa, wanuhu anhu, na kile walichokatazwa. Mima yajibu fi'luhu au tarkuhu, miongoni mambo ambayo kwamba yafaa kuitenda au kuiacha, kutenda, kuitenda au kuiacha. Tatu, mashruiyatu ikrami lihya, ni katika sharia kuitukuza ni ndevu, tukuza wa ifaiha, na kuyachilia, kusamehe kabisa, ndevu hazikatu, samehe kabisa. وتحريم العبث بها نني حرام كويتشيزيا ديفو بحلق كوكونيوا أو قصر كوكوكاتا أو عقد أو كوكوفونغا أو تجعيد أو كوفانيانغوم أو غير ذلك نجينا سما سيسي تو يباو واتونيالا كوتر بيقول الأفارقة مجعدو ها أما الآسويين شعرهم مسترسل نحن أهل التجعيد حتى كما تكفمي أداوة يزيتوا ينقوموا ها أفهم جو طيب تحريم إن فنزل إن تحريم اتخاذ القلادة حرام يفنيا كفو لدفع المحظور وكو يونوليا كيتو أمباتو شامذار وأنه الشرك لكم من الشرك فنزل تانو تحريم الاستنجاء بالروث والعظم لحرام أمتو كتامبا وشوشة حيواني أو كمفوبا جمتو صلى الله عليه وسلم الصحابة aliyekuwa pamoja na yeye akawa hana maji akaenda kumletea vitu yani mawe mawe ya kutambia akaleta na choo akairusha mtume sallallahu alaihi wasallam hadha la yajuzu istinjau bihi akaenda kumongezea lingine sita anna hadhihi aljara كما ذنبها جريمة لمذنب هذه الجرائم هي معكوسة المذكورة زلزوتاجوا كتكي حديث من الكبائر نميقول مذنب محكوبوا كيف يحتاجي نيني يحتاجي توبة ولواتوا أمبوكوا أمبا ووانانيو أندفوزاو wanazikata, wanazichonga, wanazirembesha kinyume cha sharia. Kwa hivyo sharia kwambia ifa'u lihya, yachirie, isamehe kabisa, imee itakavomea. Imee itakavomea. Ni sawa. Sio kuna mshamwana yule bwana anayesomea Nurun ala Darb, barnamiji ya Makka ile. Sheikh anasomea fatwa. Sheikh kijana mdogo ndevu zake nyeusi kabisa lakini ndefu kweli mpaka huku. Hada ashwah haiba tisho kabisa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingekuwa ni Mombasa au pengine kwingineko angekuwa afatwa akitezewa na mzee Hilal. Huyu mmjua mzee Hilal, ndugu yake pia aitwa Jaddu, alikuwa ni hivyo naye pia kuna ndefu kabisa. Allah yarhamu amekufa. Watu wengine waogopa hivi, waogopa. Naam, iachilie kwa sababu ni katika dini. An Sa'id bin Jubair, hatukuona watu wanaichukulia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vidole na kutoithamini, isipokuwa hii imetokamana na mafunzo ya makafiri. Makafiri sasa haikuwa kitu kama hicho kabla, ya kwamba ndevu ni chafu chafu wala watu kutiana ila katika sunna hii au wajibu hii ambao kauli yenye nguvu ni wajibu, hakuna. Lakini utaona kwamba sasa watu wamefika sehemu mbali, hata wanafananisha waja Mwenyezi Mungu na hayawani, sema angalia ndevu zake kama beberu. Beberu, na hilo ni jambo ambalo halifai. makosa. Na aya tegemea kwa mwanzo ni kauli ipi na imeshindwa nguvu kauli hiyo, unafahamu? Na mtu akifanya jambo ambalo limekatazwa katika sharia, tabaan atakuwa amekosea. Na bora zaidi ni kuepuka kitu kama kile, asifanye. Lakini wale wanaofanya wao wameshikilia kwamba njais. Ikiwa Abdullah ibn Saud, mmoja katika masahaba, na Abdullah ibn Umar pia ameruhusu kitu kama kile, alikuwa akiwafunga watoto wake sasa, kwa kuwa wao hawezi kusoma ile dua za kujikinga. Kwa vinjambo la fala aula zaidi yacho, aula zaidi yacho, kwa sababu watu wanaitakidi vingine. Wanaitakidi vingine, ile itikadi ndio yapeleka katika kuingia katika makosa. Aula ni kuyacha. Lakini mtu akiwa yafanya, hatuwezi tukamkufurisha sema huyu ni kafiri au ni mushrik, kwa kuwa yuandikia watu Qur'ani na yuwaosha na maji awanwesha, kitu kama kile hatuwezi tukisema kwamba, lakini inapelekea mwisho pahala pabaya. Haitokoma, haitokoma, itakwenda sehemu nyingine tena ambayo ni haram. Kwa hivyo kusema vile alivyosema Sheikh ni aula zaidi, ilo sahihi kabisa ni haifai.